Well, it's time to heal the wounds so many made. It's time to trust again. Ooh. Nothing hurts like love can. Like love can do. It can make you cry, make a fool of you. But nothing feels like love can. When it's right, it can make you fly. So hold on tight, let love do what love can do. Zapraszamy do reklamy. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer 1 na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Sponsorem 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Żegnamy reklamy. 9 na zegarach, tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Do obsadzenia jest 751 miejsc w Europarlamencie. Trwają wybory, Europejczycy wybierają deputowanych. Papież w Betlejem Franciszek odprawi mszę na placu Żłóbka. Sprawdzić się może każdy. Trwa casting do chóru warszawiaków. Od 2 godzin Polacy wybierają ludzi, którzy przez 5 lat będą ich reprezentowali w Brukseli. Do walki o Europarlament stanęło ponad 1200 kandydatów. O jedno z 51 miejsc walczy średnio 25 osób. My odwiedziliśmy jeden z lokali wyborczych na toruńskim osiedlu na Skarpie. Marcin Łowicki, przewodniczący Komisji Obwodowej nr 20 w Toruniu. Punktualnie o godzinie 7 otworzyliśmy. Obecnie czekamy na wyborców. Prawdopodobnie, jako że jest to niedziela, spodziewamy się napływu wyborców po kościele. Pani od razu z rana przyszła, o 7 rano. Bardzo zależy mi na wyborach. Jest demokracja, także mój głos także się będzie liczył. Dzisiaj kończy się 4-dniowy maraton wyborczy do Europarlamentu. Razem z nami głosuje większość krajów wspólnoty. Uprawnionych do głosowania jest prawie 400 milionów obywateli całej Unii. W tegorocznych wyborach o miejsce w Parlamencie Europejskim ubiega się ponad 16 tysięcy kandydatów. Z tej grupy zostanie wybranych 751 europosłów na 5-letnią kadencję. Liczba deputowanych jest proporcjonalna do liczby ludności każdego państwa, ale faworyzuje się małe kraje. I tak na przykład Malta, Estonia, Cypr i Luksemburg będą mieć po 6 europosłów, a największe Niemcy 96 deputowanych. Następnie są Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. Polska będzie 6. siłą, a jej reprezentacja w Brukseli będzie liczyć 51 osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A głosowanie już zakończyło się w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na różnicę czasową nasi rodacy poszli do urn już wczoraj. Z Chicago Jan Paklowski. Według wstępnych informacji w Wietrznym Mieście do urn poszło nieco ponad 2,5 tysiąca polonusów, mówi Dorota Archacka, wiceprzewodnicząca komisji działającej przy polsko-amerykańskiej parafii świętej Konstancji. Wybory przebiegały bardzo spokojnie, nie było jakichś drażliwych sytuacji. Przeważnie ludzie pytają się, w jaki sposób głosować, czy oddawać głos na jednego kandydata czy na kandydata z każdej listy, więc to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, ale nie było żadnych spornych sytuacji. Dokładne wyniki ze Stanów Zjednoczonych poznamy już dziś po godzinie 21:00. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nie żyją 2 osoby, 3 są ranne. Do tragicznego wypadku doszło w powiecie ostruckim w warmińsko-mazurskim w miejscowości Sople. Samochód, którym podróżowało 5 osób, uderzył w drzewo. Ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna w wieku 30 lat. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. Pożar w Płośnicy, to jest także warmińsko-mazurskie. Ogień opanował halę produkcyjną tartaku. Zawalił się dach hali o długości 45 metrów. W chwili, gdy wybuchł pożar, w środku byli ludzie, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. W tej chwili trwa dogaszanie ognia. Na miejscu jest 6 zastępów straży pożarnej. Papież Franciszek jest już w Betlejem. Za godzinę odprawi mszę na placu Żłóbka, gdzie już teraz czeka na niego kilka tysięcy osób. Franciszek spędzi w autonomii palestyńskiej tylko kilka godzin. Jego wizyta jest częścią trzydniowej pielgrzymki na Bliski Wschód. Na mszę na placu Żłóbka przyjdą przede wszystkim mieszkańcy Betlejem. Wraz z papieżem modlić się będą także Palestyńczycy z innych rejonów zachodniego brzegu, choć ze względu na izraelskie blokady nie jest pewne, czy wszyscy zdołają dotrzeć na miejsce. W Betlejem będą też arabscy chrześcijanie z sąsiednich krajów. Na papieską mszę wybierają się też izraelscy katolicy. To osoby mówiące po hebrajsku, ale należące do kościoła rzymskokatolickiego, które na co dzień modlą się w kilku parafiach w Izraelu. Wybieramy się dwoma autokarami razem z wspólnotami w Hajfie, Berszewie i Latrun. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo większość moich parafian to są obywatele Izraela, którzy na co dzień niekoniecznie do Betlejem mogą wjechać. Mówi mi ksiądz Piotr Żelazko, proboszcz parafii hebrajskojęzycznych katolików w Jerozolimie. Na placu Żłóbka mają też być obecni rabin Abraham Skurka oraz muzułmański duchowny Omar Abud. Obaj są przyjacielami papieża z czasów, gdy ten był jeszcze biskupem w Argentynie, a teraz towarzyszą mu podczas całej podróży do Ziemi Świętej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Betlejem. Po mszy papież odwiedzi grotę Narodzenia Chrystusa i spotka się z palestyńskimi uchodźcami. Drugi dzień wokalnego castingu na przesłuchanie zaprasza Muzeum Powstania Warszawskiego, które szuka chętnych do śpiewania w chórze warszawiaków. Wczoraj przed komisją zaprezentował swoje umiejętności pan Tadeusz. Pałacyk Michla, Żytnia Wola. Może jakąś wolniejszą pieśń powstańczą by nam pan zaśpiewał, jedną zwrotkę. Może pani zamówić? Nie rzucimy ziemi, skąd nasz ród. Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Pomyliłem się trochę. Nie szkodzi, nie szkodzi. Dobrze, bardzo dziękujemy panu. W przyszłym tygodniu będą wyniki. Casting rozpocznie się o 10, potrwa do 20.30. Aby zgłosić się, trzeba być osobą pełnoletnią, a komisja wybierze 150-osobowy zespół chóru warszawiaków. To był serwis Trójki. Na razie pogodnie, ale później będzie się chmurzyć. Przelotne opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem i bardzo silnym wiatrem. Od 20 stopni nad samym morzem i na Podhalu do 27 w centrum i 28 na Podkarpaciu i na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kwartet smyczkowy grający jazz. Ma za sobą występy na największych festiwalach w Europie. Współpracował m.in. z Urszulą Dudziak i Bobbym McFerrinem. Atom String Quartet. Zapraszam na transmisję ich koncertu w Trójce. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia, Michał Markański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 48 cali Sony z procesorem X-Reality Pro i trybem Live Football klasa A++ za 2999 zł odbierzesz aż 250 zł dotacji. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Ubite białka. Seriale, romantyczne komedie, no i moje ulubione programy kulinarne. Tyle ciekawych rzeczy w telewizji, a ten mój kochany mąż tylko by mundial oglądał. No ale nic, skoro już go nie zmienię, to niech sobie ogląda. Ale na swoim telewizorze. W końcu po to mamy multiroom. Dlatego tak się kochamy. Jeżeli masz choć jednego męża, kibica, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj to, co chcesz bez przeszkód, nawet w czasie mundialu. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu, Wojciech Mann, witam wszystkich słuchaczy, nie tylko zresztą ja, ale i Elżbieta Malinowska przy konsolecie i Halinka Wachowicz w różnych miejscach, wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Piosenki bez granic rozpoczniemy utworem, który, no, powiedzmy sobie, najstarsi górale mogą rozpoznać, tyle że nie będzie to wersja oryginalna. It's really true that nothing matters, no mad, mad world and no mad hatters, and no one's pitching 'cause there ain't no batters in Coconut Grove. Don't bar the door, there's no one coming, the oceans roar and drown the drumming of any set of thoughts of city ways. The ocean breezes cool my mind, the sultry days of hers and mine, just to do what we wanted. Tonight we'll find a dune that's ours, and softly she will speak of stars until sunup. It's all from heaven, someone knowing just which way your head is blowing. It's always warm like in the morning in Coconut Grove. The ocean breezes cool my mind, the sultry days of hers and mine, just to do what we wanted. Tonight we'll find a dune that's ours, and softly she will speak of stars until sunup. It's all from heaven, someone knowing just which way your head is blowing. It's always warm like in the morning in Coconut Grove. Jeżeli Państwo mają ochotę się z nami skontaktować, to 71335 SMS man@polskieradio.pl maile. No i ewentualnie telefon 22 i 7 3. Piosenka, której słuchaliśmy, nosiła tytuł Coconut Grove. To stary przebój z lat 60. amerykańskiej grupy Loving Spoonful. Ale powiedziałem, że będzie to wykonanie nieoryginalne, chociaż równie dobre, troszkę takie jeszcze bardziej złagodzone przez Brytyjczyków, grupę Affinity. To jest taki zespół efemeryda, który na chwileńkę pojawił się na radarze miłośników muzyki na przełomie lat 60. 70. ubiegłego wieku. Ich płyta ukazała się w roku 1970. To była taka mieszanka progresywnego grania, troszkę folku, instrumentalnie bardzo sprawni, no ale można powiedzieć, że nie oni jedni wpadli na pomysł sięgnięcia po znaną, wylansowaną piosenkę, aby na fali popularności czyjegoś przeboju spróbować dać się zauważyć. Takich grup oczywiście było sporo. Niektórym się nie udało na trwałe zapisać w historii muzyki. Affinity niby podobnie, ale nie, dlatego że ten Coconut Grove to jest tylko jeden przykład ich sięgnięcia po cudzą twórczość. Nagrali również parę własnych kompozycji, zupełnie udanych, i również coś, co miałem ochotę Państwu zaprezentować, ale z racji rozmiaru tego utworu, no przyznaję, w ostatniej chwili stchórzyłem. A mianowicie myślę tu o ponad 11-minutowej wersji All Along the Watchtower, klasycznego przecież bardzo utworu. Ale proszę nie żałować, bo to, co w zamian, to też jest dość długie nagranie, trwające około 7 minut i pokazuje, że oni sami pewien potencjał również twórczy, nie tylko odtwórczy, mieli. To ich własna kompozycja Night Flight, grupa Affinity, rok 1970, i myślę, że miłośnikom troszkę bardziej skomplikowanych rytmów niż dyskotekowe powinno to nagranie przypaść do gustu. No. Grupa Affinity, nagranie Night Flight, najwyraźniej przypadło do gustu przynajmniej jednemu słuchaczowi. Piotr napisał, że czuć w tej muzyce klimat King Crimson oraz Emerson, Lake & Palmer. No to oczywiście są starocie i te brzmienia już przeminęły, ale myślę, że państwo powinni docenić umiejętności muzyczne tych Brytyjczyków, którzy wielkiej kariery nie zrobili, ale tę jedną płytą zapisali jakiś taki mini rozdział w historii brytyjskiego grania i to nie mają się czego wstydzić. To było zresztą, jeśli chodzi o nastrój utworu, takie podprowadzenie do tego, co jak zwykle mniej więcej o tej porze w tej audycji nas czeka. Poprzedzone to jest takim oto sygnałem. Ze szpulowca Big Beatowca. Michał Oszczarek w studiu, dzień dobry. Serwus, Big Beatowo, witam wszystkich. Dzisiaj chciał pan coś powiedzieć, przepraszam, że przerwałem. Chciałem zapytać, czy pan słuchał tego utworu przed chwilą, może przypadkiem? No trudno było go nie wysłuchać, wie pan, on się ciągnął, więc nie, właściwie każdy człowiek na ziemi w pewnym momencie musiał wysłuchać przez chwilę chociaż tego utworu. 7 minut, nie było tak strasznie. No ale już nie będę szukał pana recenzji, bo spodziewam się krytyki. Nie, dlaczego? Ale nie wiem, czy mam na to czas, bo teraz będę mówił. Ojej, i długi utwór? Nie, taki powiedziałbym średni, 3 z kawałeczkiem. No wytrzyma dobra, pan. Proszę. No i też będą klawisze, tylko inne, bo tutaj był Hammond, zdaje się. Tak. A tu, no nie wiem, generalnie grało się wtedy w polskim Big Beatie na organach elektrycznych Ionika, nie wiem, czy pan pamięta. Tak. Trudno mi się wypowiadać autorytatywnie, jaki to rodzaj organów będzie w tym utworze. Może Farfisa, może Vox, a może Ionika. Pan by rozpoznał na słuch? Oczywiście, panie Michale, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jakoś czuję, że organy są mi obce. Ale słuchacze myślę, że są tacy, którzy by rozpoznali po dźwięku. No, dobrze, ale wracamy w takim razie do naszego dzisiejszego bohatera. I oczywiście będzie zespół, którego jeszcze nie było w naszym cyklu, ponieważ jak wiadomo, Big Beat rozlewał się szeroką ławą po kraju i w miastach i miasteczkach powstawały zespoły Big Beatowe. I dzisiaj dotrzemy do takiego miasta, którego też jeszcze nikt nie reprezentował, mianowicie Krosno. Zastanawiam się, czy przyjdzie taki dzień, że pan zmuszony potrzebną zacznie wymyślać zespoły, żeby tylko nie powtórzyć tego, co już było. To byłby dobry pomysł, gdybym potrafił zagrać na wszystkich instrumentach i zaprezentować ten utwór jako big beatowy. Zna pan takie powiedzenie, dla chcącego nie ma nic trudnego. To panie redaktorze, już wiem, że pan będzie basistą. Dobrze. A co dziś? Krosno. Pan wie, gdzie Krosno leży? Wiem. Daleko. Czyli tak. Aż tam dotarł Big Beat. Zespół też, którego nie było i też o takiej nazwie powiedziałbym bardzo big beatowej, bo sporo zespołów o takiej nazwie w Polsce istniało, mianowicie Jacy Tacy. Aha, była taka moda. Tak, tak, trochę na ludowo, żeby było. Widocznie ta nazwa była trochę lepsza od innych, ponieważ sporo zespołów ją nosiło. Wiadomo, że w Kielcach istniał zespół Jacy Tacy, w Krakowie istniał zespół Jacy Tacy i w Krośnie istniał zespół Jacy Tacy i o tym ostatnim dzisiaj opowiemy. Generalnie, to dla pana wiadomości, zasada była taka, że jak miasto na K, to muszą być Jacy Tacy. Nie wiedziałem tego, w Kołobrzegu pewnie też byli. Pewnie tak. Słuchacze słuchają, więc pewnie podpowiedzą, że tak, w Kołobrzegu mieliśmy zespół Jacy Tacy. I zespół ten jest pominięty w encyklopedii Big Beatowca polskiej muzyki rockowej lata 56-73, ale dzięki napisom na pudełku od tej taśmy, tutaj dziękuję kolegom z Radia Rzeszów za udostępnienie wszelkich materiałów o zespole Jacy Tacy. Otóż był to młodzieżowy zespół instrumentalno-wokalny z zakładów naprawczych urządzeń naftowych w Krośnie. Poważna sprawa. Tak, dzisiaj to brzmi groteskowo, ale tutaj przestrzegam przed takim szybkim naśmiewaniem się z tego i naigrywaniem, ponieważ no takie to były czasy, że zespoły muzyczne no powinny być gdzieś podpięte, a to pod jakieś bogate zakłady pracy, a pod organizacje młodzieżowe, studenckie. Bo samemu to, wie pan, nie dało się wtedy grać. Przede wszystkim, no, nikt pana nie reprezentował, a po drugie, no, skąd pan te gitary, wzmacniacze, piece by brał, jak to 3 pensje kosztowało. I salę do prób. No właśnie, więc to pomińmy te zakłady naprawcze urządzeń naftowych w Krośnie. Oprócz tego taka informacja na pudełku, że 31 marca 71 roku został nagrany ten utwór, który dzisiaj zaprezentujemy. I tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na patriotyzm lokalny, bo zdaje mi się, być może pan potwierdzi, być może nie, ten utwór powstał po, myślę, kilkukrotnym wysłuchaniu longplaya zespołu Blackout. A zespół Blackout z Rzeszowa pochodzi, czyli to jest 55 kilometrów mniej więcej i widać, że muzycy bardzo swoich ziomków słuchali i tutaj to nagranie moim zdaniem mogłoby zostać spokojnie umieszczone na longplayu zespołu Blackout, bo tam te klawisze dosyć charakterystyczne i takie chórki i to myślę, że bardzo blackoutowo brzmi. To chyba się nagadałem dzisiaj, prawda? Jeszcze potrzebny jest tytuł utworu. Dobrze, to jeszcze raz. Zespół Jacy Tacy z Krosna w utworze Oczekiwany List. Co chciałbym, aby dziś ktoś przysłał długi, długi list. Lecz dni mijają jak we śnie i tylko liście lecą szep. Liście lecą szep. Liście lecą szep. Że każdego dnia czekam na twej pamięci ślad, że nawet we śnie marzę by od ciebie wreszcie dostać list, długi, długi list, długi, długi list. dawnych dni. Już tylko czasem mi się śnisz. Myślą nie wracam do tych lat i inną już dziewczynę mam. Dziewczynę inną mam. Dziewczynę inną mam. Po wysłuchaniu tego utworu taka przyszła do mnie dość szybko refleksja w kontekście poprzedniego, który ja nadałem i który pan uznał za bardzo długi, że niezależnie od różnic w umiejętnościach, w stylistyce i tak dalej, to jednak rażąca różnica jest w technice nagrywania. Przecież te nagrania różni parę miesięcy, jeśli chodzi o datę ich zarejestrowania. A brzmieniowo to myśmy byli bardzo za tamtą częścią świata. Zgodzę się i nie zgodzę. Nie wiem, ile mam czasu na ripostę. Chodzi o to głównie, że nagrania wówczas rock'n'rollowe w Polsce głównie powstawały w rozgłośniach radiowych, a radio ze swojej natury nie jest przystosowane do nagrywania utworów, które potem są, że tak powiem, eleganckie. Nie, oczywiście, że tak, no, ale też i tam w polskich nagraniach na długiej w tym studiu się rejestrowało. Jednak różnica w technice i w brzmieniach uzyskiwanych jest zauważalna. To płyt bigbitowych chyba, nie wiem, tam ze dwie czy ze trzy wychodziły rocznie, więc ci biedni bigbitowcy musieli po radiach nagrywać, ale jeżeli pan na przykład sięgnie do nagrań radiowych, no nie wiem, Rolling Stonesów na przykład, z początku kariery, kiedy oni jeszcze chcieli dla radia nagrywać, radiowe, to one też są o wiele gorsze niż studyjne. Prawda. Radiowe i beatlesowskie i takie inne, to wszystko brzmi troszkę mniej efektownie. Panie Michale, bardzo dziękuję. To jeszcze się wtrącę, bo zapomniałem o tym wcześniej powiedzieć, że może tak się zdarzyć, że mnie przez chwilę nie będzie za tydzień. No, panie Michale, będzie to ogromna, niegojąca się rana, ale jakoś będziemy z tym walczyć. Dziękuję za kurtuazję, ale i tak panu nie wierzę. Michał Owczarek, dziękuję. Po tej dość obfitej porcji starych nagrań teraz coś bardzo nowego. Help me. Where have you gone, Rusty James? So rumble on, knives and chains. What you doing, Betty Sue? She said, what you thinking? I'm coming with you. Ray LaMontagne to jest amerykański artysta, kompozytor, wokalista. Z przyjemnością stwierdzam, że koledzy trójkowi zauważyli tę jego nową płytę zatytułowaną Supernova. Piosenka Raya LaMontagne'a była piosenką dnia w trójce. No a ta płyta to nie jest szarpanie strun i robienie wiórów z gryfu, ale bardzo wysmakowany zestaw piosenek melodyjnych, miłych, kojących chwilami, tak jak ta przed chwilą zatytułowana Airwaves, bardzo na czasie tytuł. A teraz jeszcze jedna i to będzie utwór o tytule No Other Way, Ray LaMontagne. Let's go. Ray LaMontagne, a ja mam jeszcze od Państwa uwagę na temat sprawy organów, bo w tym polskim nagraniu wymieniliśmy parę marek z Michałem Owczarkiem, a Marek z kolei z Modlina pisze, że to bez wątpienia było NRD-owskie urządzenie Vermona. Jest to możliwe, był taki sprzęt kiedyś. Antek Piekut w studiu. Dzień Cześć. Dobry. Cześć. Wystąpi teraz Omar Kent Dykes. Znany być może niektórym słuchaczom z nagrań zespołu Omar and the Howlers. Albo nieznany, bo jest to jeden z 50 tysięcy Amerykanów grających i śpiewających świetnie. Ale prawda? Jeśli Państwo słuchają naszych audycji regularnie, to Omar u nas często tak był chwalony. No bo Omar gra muzykę prostą, przyjemną. Jeszcze w dodatku, jak pisze krytyk muzyczny w jednym z portali, kojarzy się Europejczykom z takim wizerunkiem prawdziwego Amerykanina. Taki duży misio z Teksasu w kowbojskich butach przyjeżdża z Ameryki i gra to, co oni grają. Szkoda, że takiej muzyki, jak on gra teraz, bo ta płyta to jest 2009 rok, nie grano w Polsce w latach 60., bo to jest takie abecadło, od którego powinno się zaczynać. Wesoły Omar Kent Dykes. Cofnęliśmy się w czasie 50 lat, bo taką muzykę można polecić szkolnym zespołom, które stawiają pierwsze kroki do naszych czasów studenckich. No właśnie w tych klubach studenckich, czy w małych salkach, do tego na ogół nieprzystosowanych, jakieś takie lokalne grupy właśnie taką muzykę próbowały grać. Próbowali to też grać nasi wielcy, bohaterowie estrady, ale też na koncertach, tylko jak przychodziło do płyty, to wychodziły jakieś operetki, wodewile, a rock'n'rolla na lekarstwo. Zresztą nawet gdyby się bardzo starali, to tak jak The Rolling Stones, Down Home Girl by nie zagrali. To w pierwszym oryginalnym składzie perła prawdziwa. To jest drive'em tego numeru się tak wyrażę, bardzo przepraszam. No jest właśnie, Bill Wyman. Uważaj na słowa. Jest Bill Wyman, basista niedoceniony za czasów, kiedy działał z Stonesami, bo stał sobie z boku, no, ale teraz warto posłuchać, że on, ile on wnosił do ich pomysłów na bluesa. Rolling Stones, Down Home Girl. Prawie 50 lat temu Stones. Grupa Happy Mondays występowała w tej audycji, bo fantastyczną płytę swego czasu nagrała, Pills and Thrills and Belly Aches. Z tej płyty były w tej audycji Stepon i Loose Feet. I dobrze, żeby jeszcze kiedyś wystąpił ten zespół w starym, dobrym składzie. Zaraz tego dzisiaj jest jego były lider, czyli Sean Ryder, który po rozpadzie zespołu w 90 roku, mniej więcej w 90 tam chyba drugim, założył nowy zespół i od razu z płytą debiutancką tego zespołu rozpoczął na pierwszym miejscu wszystkich możliwych list brytyjskich. Black Grape, bo się nazwę ta grupa, In the Name of the Father. Jestem zdziwiony, bo nie znałem tego. Bardzo dobry kawałek. To z płyty z 95 roku o wieloznacznym tytule It's Great When You're Straight. Yeah. O. Black Grape. Monster Magnet, taka grupa z New Jersey, którą bardzo doceniam, bo w takim powodzi nowych zespołów hard rockowych czasami jednak forma przeważa nad treścią i kierunek alternatywny, czy jakby go nie nazwać, czasami dominuje nad prawdziwą muzyką, która tutaj powinna w tym hard rocku jednak być na pierwszym miejscu. Monster Magnet gra w takim dosyć tradycyjnym, ale fajnym stylu. Polecamy zawsze tę muzykę z 2010 roku, Dig That Hole. Cześć! Feeling nervous, and my doctor says to me,